lilla Inga Lill sjung visan för mig. Min själ är så ensam och levnaden stig. Mitt sinn är så ensam i sorgen. Inga lilla Inga Lill sjung visan för mig. Den klingar mig så lyckosam, så tröstelig och god, så milder i den östliga borgen. Inga Lill sjung visan för mig. Mitt halva kungarik det vill jag giva dig, och allt mitt guld och silver i borgen. Min kärlek är mitt silver och guldet i min borg. Mitt halva kungarik är hälften av min sorg. Steg Inga Lilla,